Het is nu 9 uur. Van harte welkom, dames en heren, bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Shalom, luisteraars. Mijn naam is Jack van der Tang. Deze week zenden wij een herhaling uit van een programma wat ik eerder gemaakt heb op Groot Nieuws Radio. Ik bespreek daarin de achtergronden van Kerstmis. Het thema is dan ook, wat is er met Kerstmis? Luistert u mee? Nou wil ik vanavond spreken over de wortels van het kerstfeest. Maar ik wil heel graag het volgende wel kwijt. Dit is geen veroordeling van mensen die kerst vieren. Want kerst, ik heb het jaren gevierd zonder te weten wat de achtergronden zijn. En het is echt genade als God je de ogen opent om te laten zien, wat is er toch allemaal aan de hand? Dus het is absoluut geen veroordeling van wie dan ook. Maar ik denk dat het goed is als we samen gewoon eens gaan kijken naar de wortels. En hoe is nou die geschiedenis ontstaan van dat kerstfeest? En dat lijkt mij persoonlijk sowieso al historisch gezien heel interessant. Nog interessanter is wat de Bijbel daarover leert, of wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. En wat doen we nou toch eigenlijk? En ik kan u wel vertellen, en dat zal bij mijn leven nog steeds zo zijn, maar wij zijn soms zo gewend om dingen te doen, niet vanuit de Bijbel, maar vanuit tradities. We hebben het meegekregen. Het is als het ware een soort DNA van ons geworden. Maar het DNA, wat er nu is, moet veranderd worden. Wij moeten als het ware ingeënt worden op die wortel van Israël. Wij moeten ingeënt worden op een manier die we nog helemaal niet kennen. We moeten veel en veel meer gaan leren hoe het nu zit met Israël en onze wortels. En dat is heel belangrijk. En tegelijkertijd, en ik zeg het weer opnieuw, moeten wij ons niet afzetten bij mensen of aan mensen die dat nog niet hebben. Het is genade als God je de ogen opent. Laten we ons niet bovenstellen boven iemand of wat dan ook. Want ook zelf zijn wij niet veilbaar. Wij zijn niet onfeilbaar. Wij moeten ook nog heel veel leren. Wij moeten ook nog heel veel zien. En hoe zit het dan met kerst? Misschien voor een aantal luisteraars pijnlijk, maar het is goed om het te horen. Want hoe zit het nu eigenlijk met kerst? En ik kan u vertellen dat de christenen in de eerste 200 jaar na Christus helemaal geen kerst gevierd hebben. Er was in die tijd zelfs helemaal niemand die zich bezig hield met het kindje Jezus of de geboortedag van Jezus. Het was niet eens de gewoonte om een verjaardag te vieren. Alleen de Romeinen vierden verjaardagen. Christenen, Joden, nou, die deden dat niet. Het was ondenkbaar om een dergelijk feest te vieren. En in Matthäus 14 lees je, vers 6 tot en met 12, Herodes vierde wel zijn geboortefeest, maar daar werd gedronken, er werd gedanst en later weten we dat er zelfs een gevangenen werden gedood. Een van die gevangenen was in die tijd Johannes de Doper. Maar er zijn uit de Romeinse geschiedenis verhalen bekend die wijzen op veel meer van dergelijke praktijken. De geschiedenis is op dit punt eenduidig. Maar misschien is het wel goed om eens een stukje voor te lezen wat in 245 na Christus werd geschreven. En dat is geschreven door Origenes. En die zegt, en wat betreft verjaardagen, als dit goddeloze woord regeert over hen, dansen ze zodanig dat hun bewegingen het woord, dat is dus negatief bedoeld, eer aandoet. Iemand die ons is voorgegaan heeft het woord dat geschreven is in Genesis aangaande de verjaardag van de farao nader bekeken. Dat is het verhaal van Jozef. Hij heeft gezegd dat een waardeloze man die geïnteresseerd is in zaken die met geboorte te maken hebben, en dat was dus sarcastisch bedoeld, dat kan dan ook alleen maar, die moet dan ook zijn geboortedag maar vieren. En ik, dat is de schrijver van dit stukje, neem deze suggestie graag over. Ik vind namelijk nergens in de schriften een rechtvaardige man die zijn verjaardag vierde. Want Herodes was net zo onrechtvaardig als de bekende farao. Want de laatste doodde een bakker op zijn verjaardag en de eerstgenoemde, hè, dus dat is Herodes, doodde Johannes. En dat is natuurlijk heel apart, hè, dat je nergens in de Bijbel tegenkomt dat er een verjaardag werd gevierd. Het is ook heel raar dat er nergens exact een datum staat over de geboorte van de Heer Jezus. Hé, wat is er toch aan de hand? Kerst werd in de eerste eeuwen ook helemaal niet vermeld in de lijst van feestdagen van de kerk. Maar naarmate de christenheid zich meer en meer uitbreidde onder heidense volkeren, kwamen ook steeds meer heidense gebruiken binnen de leefwereld van de christenen. Romeinen die gewend waren hun verjaardag te vieren, stopten daar niet altijd mee nadat ze bekeerd waren tot het christendom. En in 221 na Christus opperde Julius Africanus als eerste dat het goed zou zijn 25 december als gedenkdag in te stellen voor de geboorte van Jezus Christus. Julius Africanus was een belangrijke Romeins legerofficier. En hij is ook een aanhanger geweest van Mithras. Nou, Mithras, daar kom ik later op terug, dat is een god, oh, daar kan ik nu wel zeggen eigenlijk ook, is een god die van oorsprong uit Perzië kwam en door keizer Aurelianus tot god van het Romeinse Rijk was verheven. En de geboortedag van deze god is 25 december. Men vierde dan het feest van de onoverwinnelijke zon. Nou, en Julius Africanus, die dus dit opperde de 25 december, was een vriend van koningen en keizers, maar hij was bekeerd tot het christelijk geloof. En de Romeinen vierden op 25 december al een feest, namelijk de ere van hun god Mithras. En deze Julius, die ongetwijfeld dit heel goed bedoeld heeft, die zag dit als een goede tegenhanger. En je moet het zo zien, voor de Romeinen was het zo, het vieren van een verjaardag, dat betrof eigenlijk een soort eerbetoon aan de jarige. Het was eigenlijk niet het idee om de geboorte van Jezus Christus te gedenken, maar het was eigenlijk vooral de dubieuze datum, 25 december, die niet in goede aarde viel, in eerste instantie bij veel bisschoppen. Later zie je dus dat dat wel gaat komen. Steeds meer begint dat idee van de 25 december ingang te vinden bij de toenmalige christelijke wereld. En de eerste keer dat daar wordt over gesproken is in Egypte, een soort kerstachtig feest. Daar lees je het een en ander van. Nou, dan ga je ook komen van waarom 25 december? Nou, dan gaan er allerlei fouten gemaakt worden in de berekening. Men snapte niets meer van haar Joodse wortels toen al, in de eerste eeuwen na Christus. Men snapte al niet dat de telling al heel anders was. Dat de Joden de telling hebben, en dat is een Bijbelse telling, aan de hand van de maan. En dat in het Westen de Romeinen de zonnekalender gebruikten. En dat is een heel groot verschil. Men kwam dus uiteindelijk uit op een totaal andere jaartelling. Men dacht ook dat ze gelijk liepen met elkaar. De eerste maand, de Joodse maand, is Nisan. Maar die begint eigenlijk in onze derde maand, hè, in maart. Maar hun dachten, oh, die lopen gelijk. Dus je ziet van alles wat er eigenlijk speelt. En er zijn ook de Katholiek Encyclopedia. Nou, dat is dus een encyclopedie. En die laat zien dat in die tijd er bijna geen maand is geweest waarin niet door een bepaald volk of gebied van het toenmalige Rijk Kerst werd gedateerd. En iedereen in eerste instantie begint dan die geboorte van Christus te vieren op de dagen die hen zelf goed uitkwamen. Nou, dan krijg je na het jaar 300, dan begint er steeds meer strijd te komen over de te vieren datum van de geboorte van Jezus Christus. De bisschoppen vochten met elkaar en allerlei argumenten werden er gebruikt. Het was lastig. 25 december, dat viel dus samen met de al geldende feestdagen. Weet u nog, aan die god Mithras? Binnen het Romeinse Rijk. 6 januari, dat was toen vooral in het oosten, daar de wereld. Toen was dat een hele belangrijke dag. En ook zie je steeds meer de koppeling met het Joodse Chanukka. Dat werd toen ook al in december gevierd. Maar we weten inmiddels dat christenen zich steeds meer gingen afscheiden van de Joden. Dus dat Chanukka-feest verdween ook al heel snel uit beeld. Nou, onder druk van keizer Constantijn de Grote werd 25 december steeds populairder. En ik hoop niet dat ik met al die namen die ik noem en zo, dat u overvallen wordt, luisteraars, met een hoeveelheid informatie waar je niks meer mee kunt. Maar echt, luister goed en laat het tot u doordringen. Want onder druk van keizer Constantijn de Grote werd 25 december dus steeds populairder. En in 312 na Christus zag hij een visioen van een kruis en de woorden in hoc signo vinces, wat betekent, door dit teken zult gij overwinnen. Nou, de bekering van Constantijn betekende dat de christenen voor het eerst in meer dan 300 jaar niet meer vervolgd werden, of zelfs als tweederangs burgers werden beschouwd. Hoewel Constantijn een christen was geworden en zelfs de christelijke godsdienst als staatsgodsdienst uitriep, bleef hij ook trouw aan de gedachtegoed van de god Mithras. En dat bleek ook wel uit zijn bijnaam. En die bijnaam was de oude Paganwolf. Een Paganwolf is een verzamelnaam. Pagan betekent dat, verzamelnaam van verschillende natuurgeoriënteerde godsdiensten. Er zijn nog veel andere gebeurtenissen uit zijn leven. Dat ondanks dat hij zich christen noemde, dat hij ook bleek dat hij een zonneaanbidder was. Mithras. Nou, na een ingewikkelde en briljante loopbaan hield hij zijn triomftocht in Rome. En nadat hij vlak buiten de stad een andere keizer had overwonnen en gedood. En dan voordat hij aan deze slag begon, had Constantijn zijn leger verteld dat hem in een droom de overwinning was beloofd. En als zij die dag zouden vechten onder het teken van het kruis. Nou, Constantijn, die was even bijgelovig als ieder ander in die tijd. En die had zijn troepen bevolen om de christelijke symbolen op hun schilden te schilderen. De munten die werden geslagen om deze grote overwinning bij de Milvische brug, want dat is de plek waar gevochten werd, waren echter niet, moest luisteren, is die ook christen, waren echter niet opgedragen aan de God van Jezus Christus, maar aan de aloude favoriete godheid van zijn legioen, Sol Invictus. Je ziet dus dat die mix er is met het heidendom en het geloof heel groot is. Nou, de paus in die tijd, dat was paus Liberius, die nam een beslissing. En die beslissing had alles te maken met de overtuiging van keizer Constantijn de Grote. Constantijn had namelijk een belangrijke en een overheersende stempel gedrukt op de totstandkoming van de hiërarchische structuur van de kerk. En ondanks zijn vriendschap met het Pagan-geloof achtte men keizer Constantijn zeer hoog. us here in the fire of your love. Burn in us, Lord. We desire you with all of our heart, soul, strength and mind. Die nam een beslissing. En die beslissing had alles te maken met de overtuiging van keizer Constantijn de Grote. Constantijn had namelijk een belangrijke en een overheersende stempel gedrukt op de totstandkoming van de hiërarchische structuur van de kerk. En ondanks zijn vriendschap met het Pacan-geloof achtte men keizer Constantijn zeer hoog. Wat gebeurde dus, hè, want ik heb het over een beslissing, keizer Constantijn, die kwam het concilie van Nicea, en Constantijn, zonder enige kerkelijke bevoegdheid, die was dus de gastheer, en hij was ook de voorzitter van dit concilie, en hij bestuurde het. Nou, het concilie was van plan om Constantijn te gebruiken om de inmiddels verdeelde kerk weer op één lijn te krijgen door het opstellen en ondertekenen van een geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis van Nicea, wie kent hem niet in principe, toch? Nou, de toenmalige kerk was meer dan bereid om naar een bevrijder te luisteren en zo mogelijk gehoor te geven aan zijn verzoeken. Hoe ver men in die tijd ging met het vereren van zijn keizer, dat blijkt wel dat men hem zag als de 13e apostel. Hij is ook begraven en om zijn graf waren er 12 beelden gezet van afbeeldingen van de 12 apostelen. Maar het was keizer Constantijns wens dat de vrije dagen en de feesten die op 25 december bestonden, dat die verchristelijk zouden worden. En dat ging niet zomaar, want in andere landen wilde men dat niet zomaar. Maar de oude kloosters in Egypte bijvoorbeeld, die hebben heel lang de datum 20 mei aangehouden. Dus het is keizer Constantijn die er heeft op aangedrongen. En Paulus Julius later dringt er ook op aan om 25 december als datum te kiezen. En het is een hele ingewikkelde verhaal en ik heb hier een heel verslag van alles wat er toen gebeurd is en hoe het nou precies zat. In ieder geval is er toen heel veel gebeurd. Want de vraag is natuurlijk ook, 25 december, was dat ook werkelijk de datum van de geboorte van de Heer Jezus? Nou, ik denk dat veel luisteraars al weten dat dit niet zo is. Misschien weet iedereen het wel, maar wanneer dan wel? En ik kan u vertellen dat, ik ben net terug uit Israël, maar ik kan u vertellen dat het nou niet prettig is om als herder in de bergen te zijn, of in de heuvels, want het is daar behoorlijk koud 's avonds. Dus dat verhaal dat de herders bij nachten in het veld waren, kan nooit in december geweest zijn. En ik ben nu in Judea, ik ben daar geweest, ik ben daar op die plek geweest waar de herders waren. Dus het is absoluut niet waar. Er zijn heel veel verhalen over. Wanneer is het dan wel gebeurd? Nou, ik wil dat nu niet uitgebreid gaan bespreken met u hoe dat nou precies zit. Maar heel interessant is om te weten dat er eigenlijk twee hoofdlijnen zijn. De ene is dat de geboorte plaats heeft gevonden op het Loofhuttenfeest. Maar er zijn ook een aantal mensen die geloven dat het op Yom Kippur was. Maar rond die tijd is dat dus terug te herleiden. Ik weet nog goed dat ik met twee mannen in gesprek was. Deze twee waren met elkaar aan het discussiëren over, de een geloofde in Yom Kippur en de andere geloofde in het Loofhuttenfeest. En ik zat een tijd naar ze te luisteren en op een gegeven moment zei ik, zeg, weten jullie wat ik denk? En ze keken me aan, ik zei, ik denk dat jullie fout zitten, maar dat het de Pesach is. Nou, toen had je ze moeten horen. Gezamenlijk gingen ze tegen mij in. En toen schoot ik in de lach. Ik zei, nee hoor, ik geloof helemaal niet in de Pesach. Maar ik moest alleen jullie eventjes stangen, omdat jullie zijn zo heftig bezig. Maar jullie zijn toch nu toch wel op één lijn met elkaar dat het niet de Pesach is. Maar het is natuurlijk heel frappant, luisteraars, dat niemand weet exact terug te leiden welke dag het is gebeurd. En als het zo belangrijk is dat wij de geboorte van de Heer Jezus vieren, dan geloof ik dat de Heere God die datum had gemeld in de Bijbel. Dat geloof ik echt. Ik geloof wel dat het inderdaad wel eens op het Loofhuttenfeest kan zijn. En als je ziet het leven van de Heer Jezus, is het zo dat alle belangrijke momenten in zijn leven gekoppeld zijn aan de Bijbelse feesten des Heren. Dus zijn geboorte zou ongetwijfeld op één van deze feesten gebeuren. Het is ook zo dat er mensen zijn die zeggen dat toen Maria bevrucht werd door de Heilige Geest, dat de Heilige Geest toen die over haar kwam, als je dat terugrekent, 9 maanden daarvoor, dan zou dat wel eens gebeurd kunnen zijn tijdens het lichtfeest, het Chanukka-feest in december. En Dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Maar nogmaals, ook dat staat nergens te lezen. Ook dat kun je niet terughalen. Nou, er is een hele... Als je in de Bijbel gaat lezen en je kunt heel goed ermee omgaan, dan kun je terugvinden hoe het nu precies zit met wanneer Jezus geboren zou zijn. En dat heeft te maken onder andere met Zacharia, die dus in de tempeldienst deed. En dan zijn er allemaal Bijbelteksten en zo kan je terugherleiden, ook met het Oude Testament ernaast, wanneer hij zijn dienstperiode als het ware was in de tempel. En dat vind ik wel heel interessant, maar dat is te ingewikkeld om dat hier eventjes... Ja, op de radio te gaan doen. Ik wil, omdat de tijd nogal hard gaat en ik alleen nu nog heb. Het was ook heel interessant geweest om over Mithras te gaan vertellen, over de God. Maar als u zegt, ik wil graag die uitgebreide studie eens lezen. En ik heb de studie gehaald van een website van Peter en Rolanda Noordzij. Dan moet u mij gewoon even mailen. www.grootnieuwsradio.nl/Israël. En dan zal ik u deze uitgebreide... verhaal over hoe het zit met de kerst, zal ik u eens gewoon sturen, mailen. Dus doe dat gewoon, mail mij www.grootnieuwsradio.nl/Israël en ik zal u dan de studie toesturen over het kerstmis en de kerstboom. Dan gaat u gewoon eens lezen, gaat u gewoon eens erover nadenken. En nu de kerstboom. Ik weet nog goed dat ik op de Bijbelschool iets moest doen en toen heb ik een stukje uit de Bijbel gebruikt. En dat wilde ik wat uitduiden. Ik moest een soort materiaal gebruiken. Dus ik had een kerstboompje meegenomen, neergezet. En aan de hand van dat kerstboompje moest ik een Bijbeltekst gebruiken. En daar moest ik wat uitleg over geven. In Jeremia 9 staat het volgende. Hoort het woord dat de Heere tot u spreekt, huis van Israël. Zo zegt de Heere. Gewend u niet aan de weg der volkeren en schrik niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volkeren daarvoor schrikken. Want de handelswijze der volken die is nietigheid. Want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt. Arbeid van werkmanshanden met de bel. Met zilver en met goud siert men het op. Met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet waggelt. Als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn zij. Zij spreken niet. Zij moeten beslist gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen niet, want zij doen geen kwaad. Maar goed doen is er bij hen niet. Niemand is als u gelijk, Heere. Hoe groot zijt gij en groot is uw naam in kracht. Nou, dat gaat dus over, in mijn beleving, over de kerstboom, de dennenboom. He, al ver voor de geboorte namelijk van de Heer Jezus hakte men in het bos rond 25 december al een dennenboom. Sloeg er een kruis onder, zodat hij bleef staan en versierde de boom. En er zijn veel wereldse verhalen die dat onderbouwen. En dat stukje wat ik net in de Bijbel heb gelezen, bevestigt dus dat eigenlijk al, dat dit al veel langer gebeurde dan dat de Heer Jezus geboren was. Nou, bomen worden in vrijwel alle culturen op de een of andere manier vereerd. Op oude afbeeldingen van Babylon zie je Nimrod met een groen blijvende tak in zijn hand. En na zijn dood vertelde Semiramis dat Nimrods geest zolang zijn toevlucht had genomen in bomen, zodat hij niet hoefde te sterven. Er is zoveel te lezen over de bomen. Er zijn zoveel voorbeelden. We hoeven alleen maar te denken aan de bosnimfen uit sprookjes of de kabouters die in paddenstoelen en bomen wonen. De meeste mensen, hè, luisteraars, u kunt het gebruik wel, hè, om je geluk af te kloppen op hout. Hout aanraken of op hout kloppen is al eeuwen een occult gebruik om geluk te onttrekken aan bomen of boomgeesten. Nou, zo is er zoveel. Er staat bijvoorbeeld ook in 2 Kronieken 24 een tekst. En daar moet je net maar even op letten. Toen verlieten zij het huis des Heren, de God van hun vaderen. En wat staat er dan? En er staat er, en zij dienden de bossen en de afgoden. Toen was er een grote toornigheid over Judea en Jeruzalem om deze schuld. Jongen, wat is er toch veel te lezen. Hè? Ook ja, als je ziet dat Gideon later tot richter wordt geroepen, dan zie je dat hij zelfs van God de opdracht krijgt om het altaar van Baal om te hakken, maar ook de gewijde bomen van Astarte. Als eerste aanzet tot het bevrijden van Gods volk. En voor alle duidelijkheid, bomen bij de verering van Astarte horen te zijn groen blijvende, liefst sparachtige bomen. In sommige landen in het Midden-Oosten werden ook palmbomen voor gebruikt, maar de spar, de dennenboom, had veelal de voorkeur omdat de piramideachtige vorm deed denken aan de Toren van Babel en met zijn punt naar het Rijk der Goden wees. Takken, kransen werden gebruikt als bescherming tegen boze geesten aan de muren van huizen. Er werd op de deuren kransen gehangen ter ere van Mithras. En voordat de christenen kerstfeest vierden was dit gebruik al heel gewoon bij, ja, bij de wereld. Het is echt onvoorstelbaar als je alles ziet en alles leest wat er toch allemaal gebeurt. Ook de kerstballen hebben een heel erg uitgebreid verhaal. Het is onvoorstelbaar over de heksenballen, wat het van oorsprong ook kan zijn. Maar ik zou het toch willen zeggen, hè, want ik merk dat ik echt moet opschieten en ik heb nog zoveel te vertellen. Het zijn 50 pagina's zo'n beetje die ik hier voor me heb en die kan ik niet in een half uur vertellen. Maar zonder al de kerstgewoontes te willen bespreken, zal het u ongetwijfeld wel duidelijk zijn dat de meeste van de kerstattributen te maken hebben met afwenden van onheil en het aantrekken van voorspoed en geluk. En dat is inderdaad de reden waarom Jezus Christus is geboren. Hij kwam naar deze aarde, wendde ons onheil af, hè, gaf zijn leven voor ons. Nou, als afsluiting het volgende. De opmerking die ik, anderen misschien veel te horen krijgen is, ach, het maakt toch allemaal niet zoveel uit, we zien er niets verkeerd in. Wij doen het nu met een hele andere intentie. Toch zijn het dezelfde mensen die ook zeggen dat als iemand bijvoorbeeld uit India zich bekeert tot het christendom, ze hun oude goden moeten afzweren en Jezus Christus alleen op de troon moeten zetten. Ze zijn het er dus niet ook mee eens van het altaar van Shiva laten staan of de wierook en de belletjes. Ja, dat ze die dan gaan gebruiken om in Jezus Christus te denken. Nee, dan wordt er verwacht dat deze mensen iedere betrokkenheid van een oude religie afzweren. En dat zie je ook, heel Bijbels is dat, in 1 Samuel 7 staat het ook. Dat je dus, bekeer je dan tot de Heere, doe de vreemde goden en de Astartes uit uw middenweg. Dus het is heel kort, ik heb misschien wel heel snel gesproken, maar dit is de boodschap. Nogmaals, voel je niet aangesproken, luister naar Bitterover. Ja, tot zover deze uitzending en dit ging over kerstmis. Wat is er toch met kerstmis? Ik hoop dat het duidelijk was. Excuses voor de misschien wat mindere kwaliteit wat u van ons gebruikelijk bent. Heeft u vragen of heeft u opmerkingen, dan kan dat naar reactie@radioisrael.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. מעל אלות רוחות ואין יועד לים Forever young, forever old, my heart will sing your songs of glory. Gentile, born in Messiah, born in Yeshua, born in the olive tree. Jew and Gentile, born in Messiah, born in Yeshua's love. Jew and Gentile, born in Messiah, born in Yeshua, born in the olive tree. ma Adonai, Roshieni Elohai, El Adonai HaYeshua, Alamcha Birkatecha. Radio Israël.nl. Het is nu 10:00.